floriu-s ca dintr-un buchet, le privești și te aștept. Vino iar la mine, numai eu și liniștea, suntem în camera mea. Ce greu mi-e fără tine. Floriu-s ca dintr-un buchet, le privești și te aștept. Vino iar la mine, numai eu și liniștea, suntem în camera mea. Ce greu mi-e fără tine. Știi că eu am să te aștept viața toată, și fericire n-o să ai niciodată. Te las să faci ce vrei tu, dar știi mi-e fric și în gândul meu te stric. Tremur de suspine în noapte când ațipesc, te visez și mă trezesc. Unde ești și cu cine? E târziu, știu că mi-e fric și în gândul meu te stric. Tremur de suspine te visez și mă trezesc. Unde ești și cu cine?